почти невъзможен е залезът. Вечно убиван от края на нашия разговор. Почти невъзможен е нашият разговор. В залеза вечно убит. Почти невъзможна си ти. Къде да отида? Обясни ми къде да отида. Нямам посоки. Нямам морета. Планините огромни ги нямам. Кажи ми къде да отида. Обясни ми къде да вървя. Длъжна си. Обезателно длъжна си ти с твоя глас, обезателно тъмен да ми кажеш къде да вървя. Да ми кажеш къде да се върна. Аз не мога. Уверявам те, аз не мога да привикна с панелното щастие. Да привикна с подстригани бледи треви. С зловещите вещи. Безсърдечна бъди. Безразлична бъди. Но кажи ми къде да се върна. Угасва залезът. Небето гасне без намек за оная светлина, която ражда сенки на крила, сенки на вълни и сенките жестоки на раздялата. Ти не тъгувай. Аз разбирам залеза, разбирам неизбежността, не те опреквам. Винаги в живота ми е съществувал този миг с сенки на крила, с сенки на вълни, с сенки на разделящи се устни. Позволи ми да не бъда сянка, позволи ми да си отида, както съм дошъл. Съвсем самотен. И съвсем самичък. Безсънията ми, в моите халюцинации безсънни, единствена ти можеш безнаказано да идваш. Но не с думи ясно означаващи прогонения сън. Но не с думи ясно определящи страха ми от съня, но не с мълчание, което ме упреква за страха от моето пробуждане. Безсънието ми единствена ти само можеш да се върнеш. Ти и смъртта. О, вашата безстрастна нежност! О, вашата величествената осведоменост ви позволява да се завърнете дори и там, където никой не се връща без покана.